أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجت لفديت فلندريمت ينبتن فر الله سبحانه وتعالى Zotin tonë falenderojmë për e ti falje dhe udhëzim kërkojmë, salavat dhe selamat për shëndetit më të plota, me pejgamberin tonë të dashur Muhammedin, alaihi salatu ve selam, shokëve të ti, familjes të ti dhe çdo muslimani cili e ndjek rrugën e ti më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar, vëllezër të nderuar xhamatlidë, të vazhdojmë me lejen Allahu subhanahu wa taala mbi komentin dhe tefsirin e Kur'anit. Jemi nga fundi i surës Al-Baqara, konkretisht në ajetin 258 nga surja Al-Baqara. Kemi përfunduar ajetin Kursi, pasaj ajetin La ikraha fid-din, pasaj ajetin Allahu waliyu alladhina amanu, dhe kemi ngel tek ajeti Allahu xhel xelalu ku thot Zoti jon te bareke ve teala në Kur'an, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, alam tara ila alladhi haj Ibrahim fi rabbi an ataahu Allahu al-mulka idh qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit. قال انا احي واميت قال ابراهيم فان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب فبئت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. الله جل جلاله نكت ايت تا شكورتر ka përmbledhur një skenë nga debati dhe polemika, diskutimi i Nemrudit me Ibrahimin alayhi salatu wassalam. Në ligjëratën e kaluar të tefsirit përmendëm do më dhonë një syrat të përgjithshëm, një tefsir të përgjithshëm mbi ajetin, dhe thamë se do të ndalemi, me gjithë se ne përmendëm këtë që ka arë në tefsir, thamë do ndalemi se si zhvillohet një diskutim, një debat, një polemik e rënditur me regula të sakta. Si do mos neve muslimanëve, na veçon kjo shumë, nga se si cili prej neve mundohet me takatin e vetë, me kudretin e vetë, me bo thirin rukët Allahu Gjile Gjelalu, mi thir familjarët e vetë, dostat e vetë, miqët e vetë, njerëz dhe sëtë e rrethojnë dhe shpesher edhe zhvillohon polemika dhe diskutime. Atëherë, si diskuton muslimani, Allahu Gjile Gjelalu në këta jetë ne e ka përmbledh krejt do madhën urcijën e debatit. Krejt urcijën e debatit. Andaj sot me lejnë e Zoti Gjile Gjelalu dhe ndalimi se si diskuton një musliman bazuar në diskutimet dhe polemikat e pejgamberëve, dhe konkretisht në polemikën e Ibrahimit alayhi salatu vesselam me Nemrudin. Përmendëm se Nemrudi e kishte ftuar Ibrahimin në polemik. Pra, gjëja e parë që do të na ndihmo pastaj na duhet kjo skenë është se polemika nuk ishte dëshira e Ibrahimit, por kishte qenë kërkesa e Nemrudit. Andaj muslimani ndonjëherë detyrohet me i bë disa prej debateve dhe polemikave, edhe nëse nuk është polemizues për nga natyra. Andaj Ibrahimi alayhi salatu vesselam ishte thirrës në rrugt Allahu xhele xhelalu e paraqit të fenë vet, por jo që zhvillonte debate të nxehta dhe domodin të natyrës së zjarrt, porse në këtë rast ai u ftua nga mbreti dhe mbreti ka kudretin edhe ekzekutivin, andaj edhe Ibrahimi u përgjigj debatit të Nemrudit. Në këtë tematik vëzër, çështën e debatit dhe polemikës kanë ardhur shumë prej fjalëve të muslimanëve të parë. Ta përkthejmë ajetin edhe një herë, pastaj kalojmë tek dobitë e debatit dhe polemikës. Thot Allahu xhela xhelalu: "A nuk e ke parë ti o Muhammed, atë i cili e morim polemik, e polemizoi Ibrahimin mbi Zotin e vet, mbi Zotin e Ibrahimit. Allahu i kishte dhënë pushtet, mbretëri. Kur Ibrahimi i tha atij, Zoti im është ai cili jep jetë dhe merr jetë. Tha mbreti, edhe un jap jetë dhe marr jetë. Tha Ibrahimi, vërtet Allahu xhelle xhelalu është ai cili e sjell diellin nga lindja, sille ti nga perëndimi. Tha Allahu xhelle xhelalu dhe u mbyll, apo i u mbyll goja, apo u shtang ai cili kishte mohuar Zotin, kafiri. Thot Allahu xhelle xhelalu, Allahu nuk e vë në rrugë të drejtë popullin zullumqar dhe të padrejtë. Kjo vëzër ajeti e shpjeguam në gjeratën e kaluar. Si të nxjerrim dobit mbi polemikën nga kjo ajet, Megjithëse kjo vëzë kjo tematik, do të zgjerohemi edhe më tepër tek çështja e ateistave, atje ku të vazhdojmë, me lejen e Zotit Xhelalul, do të flasim edhe më detaj se si zhvillohet polemika, por pasi që jemi tek ajeti konkret do t'i nxjerrim disa prej dobive dhe të përbashkëta në atë tematik. E para dhe zot, që duhet ta kemi parasysh është se muslimani diskuton me urtësi dhe qetësi edhe nëse pala tjetër e provokon edhe donë me nxjerr prej ti gjën e lik. Andaj do ta shohim me lejen Allahu te bareke ve teala ku të vim tek ajeti 269 i surës Al-Baqara. Allahu xhelle xhelaluhu e përmend një ajet e cila është rezumeja krejt ngjarjes së pejgamberëve. Cila është ajo? Thot Allahu xhelle xhelaluhu yu'til hikmata man yasha. Zoti ia jep urtësin kujt doje. Wa man yu'til hikma e ati cili është dhanë urtësia, fekat uti e khajron këthira. Allahu ati ja ka dhanë khajrin e madhë. E kujtja ka dhanë prej njerëzve të parë urtësin, për nga mbarve. Prej tërë Ibrahimi alayhi salatu wassalam. Andë dhe zërë djetarë kanë zirë, me gjithë se djetarë kanë shkujtë shumë rrët polemikës dhe zërë. Shumë polemika, ma dhe njeri u dhe zërë për nga natyra është polemizuës. Thotë Allahu xhele xhelalu, wa kana al-insanu akthara shay'in jadala. Si njeri që i ban polemik, s'ka asisen. Njeri këtë polemik është. Si dalë pi të shpia, deri sa të kthehet, ajo është polemizon, diskuton, polemizon, është ashtu, s'është kështu. Këtë kjo vëzër është polemik. Apo, andaj, kjo polemik, vëzër, duhet t'i vijet kontroli shëriatik. Kuro hak, kuro batil. Kur duhet me thanë një fjalë, kur s'duhet me thanë. Si duhet me zhvillu një debat. Pra, mësimi i parë, vëzër, që e nxjerrim nga ky debat, i Nemrudit, me Ibrahimin, cila është se duhet debati të ndërtohet me urtësi, me qetësi, me argumente, me fakte dhe nuk duhet të vihet muslimani në provokim edhe nëse pala tjetër e provokon. Argument është se fjalë Allahu xhelaluha tha: "Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim?" A e ke pa ti atë i cili e kishte thirr Ibrahimin polemik? E kur thirrësh polemik, do të provokohesh. Si provokohesh? E para, thot Allahu xhelaluha, "An ata'u Allahu al-mulk." Dhe kjo shumë e rëndësishme që të vendoset theksit në këtë ajet. Allahu ja dha ati pushtetin, a Ibrahimi s'kish pushtet. Do më dhanë, a mund të paramendojsh po banë debat një njeri si pasinit të Ibrahimi, si pasinit të mbretit, një njeri rëndop, një gjalli ri. Një gjalli ri. Pra në sinin e mbretit s'ish pengambaraj. Dhe tek Ibrahimi ishte ai mbreti, me ekzekutiv, me fuqi, me ushtri, me polici, me të gjitha. Sigurimin e ka me veti. Këtë popull i bindet atina. E kjo dhe zeshfar argumenton. Kalzon se sikletjo i madh dhe mbretit provokon që shdoje. A mu që para mendosh, për shemol, jish më smukon mbret, me thirë dikush në debat, edhe mukon këtë me zhli si kundërtije. O shumë problem. Njani kesh, njani banftira, njani do të përleve që farë mu abetit ju kalzu palidhje, kur dojnë me të mund me palavra. Kjo ndohë vezare, për shemol, në debatet televizive, kur thirën shpesh njerëzit, por me folë në imën të Allahu Gjelluara, ti e shemë se këtë skena është maru hazër, që aj me dështue. Që me u pajtu me agendën e atyre të cëtë e kanë ftu, e jo që ajtë kalzonë diçka prej bindjeve të veta. Dhe kjo dhe zërë shumë rëzikshme. Andaj muslimanët kanë pru regull. Djetarët e muslimanët që ka përmeni Shejhi Islamit Tejmije, ka përmeni Imam Qayyim al-Jauziye, ka përmeni Imam Dhahebiu, ka përmeni Imam Ibn Kathiri, dhe të gjithë djetarët, Imam Shafiu, se nuk lejohet të bëhet debat nëse debatusi nuk mund ta marrë kontroll provokimin. Shumë rëndë dhe zërë, gjatë debatit bëjmë provokim. Apo, për shembull, nëse ja shlon një gjest kundërshtari, po të kur gjojit si të kalëzu? Apo do të pa lidhje të folë? Dhe kjo ndohë, zërë, gjatë debateve, njëri i përdor këto gjëra. Andaj Ibrahimi, dhe zërë, me kitë provokimet që ka ndodhen, aj nuk dilë të pitemës. Pra e ruan të objektivizmin deri maksimum. Pra, tamam, ti mund është me provoku, je mbret, ki pushtet, ki ushtar të tu, mu më shenë ideal tri, nuk ka problem, të flasim për temën. Andaj dhe zërë muslimani, gjatë debateve, gjatë thirjes, gjatë gjdo sejnë, dështë atë njëra i s'ka që me ba muhabet, e thirin, thënë që ba dhuti, hajde ti si 5 vakli, ka zona neve. E kështu me radhë ndodhë shpesh herë, dhe njeri ju vendosën në siklet, dhe e provokojnë ketë, por shimu jabon 6-7 pytje për një herë. A haram kjo, a tjetëri kësem për atje, njani për kënera, a tjetëri për në kuzhinë fol, dhe muslimani këtë kjo vëzër du të me ditë, se këtë jo loj shetani. Ma e që cimë, falë rënë me rënë. Dhe përgjithu qatë sa ki dhije, qatë sa qatë sak i dije. A në dhe zë, shiko, o shumë anëci. Dhe kjo teme gjanë. Dhe këtë pikët që kena mi përmejmë dhe zërë, prej dobive, janë temat veçanta në përlibret e djetarve i gjenë të debatuara gjanë e gatë. Pro këtë që to, lirish mund ti quash adresa, tituj, kapituj, të në të cilat ka argumentet shumëta, por se tani thamë se nuk duhet të zgjerohemi shumë, diçka për detalet do të përmendim edhe tek çështja e debatit me ateistat. Andaj mësimi i parë zot që e nxjerrim nga debati i Nemrudit me Ibrahimin alayhis salatu selam është ruajtja e qetësisë, të folet me urtësi, ruajtja e gjaktocisë, mos rënja në provokim dhe ruajtja e objektit të temës. Për çka kem të fol? Jo, është i shkurt, i gjatë, ka mjekër, s'ka mjekër, rimat, rimeket, këto ketë nuk kanë bënë me temën. Apo, andaj, Allahu Gjelluara, kërë e ka përmen debatin e popullit të Ibrahimit me Ibrahimin, qëfar kanë thanë populli vetë? Ka thanë, feten ju kalu lehu Ibrahim. Një djaliri e kishë emrin Ibrahim. Kjo, feten, djaliri që do me thanë, zakonisht njëzë e këtë po, i ri ishte, smirë ke vesh kur gjo. Pro kjo, vetëm domthon titulli që adresohet argumenton se nuk e marrin konsiderat apo e marrin konsiderat por dëshirojnë ta përbuzin. Këtë këto vëzër Ibrahimi kishë parasysh se ka hini djali rritë e mbrejti, ka hini të mbrejti. Tema shumë e randa dhe tha Allahu Gjela haqë e marrën polemik dhe atmosfera ishte rand. Muslimani e mbanë që cijen si ndjekë e pengamberve të Zotit alaihimus salatu wa salam. Kjo është mësimi i parë. Mësimi i dytë, vëllezër, është se polemika dhe diskutimi dhe fërkimi i argumenteve, përplasja e argumenteve, është nga kërkesat kuranore. Apo nga kërkesat kuranore. Andaj të Allahu te bareke ve teala në surën An-Nahl, "Wa jadilhum billati hiya ahsan." Kur të bësh polemik, bëje polemikën më së miri që mundet. Thuaje fjalën mirë, formulojë mirë, ndërtojë mirë, që të pranohet nga khasmi. Madje edhe nëse e di se nuk e pranon, thuja mirë. Shiko dhe zërë, na tash nuk e kena bo këtë polemik, na veç e lexojna. Kjo për neve histori e kryme. Shiko, nëse njeri ju dhe zërë, e lexon funin e ajetit, e kupton se ky Nemruti se ka pranu fejen. Wallahu la ajetit, ka u më dhalimi. Allah nuk e uzon popullin zullum qarë. Kjo qka argumenton dhe zërë, kanë dhënë dietarët. Polemika është prej sebepeve të udhëzimit. Andaj duhet të bëhet në mënyrën më të mirë, edhe nëse pjesa e mbetur e rezultatit dhe frytit nuk është në dorën tënde. Andaj Allahu Xhelel Xhelalu ka kërkuar të polemizojmë më të mirë, edhe nëse ti e di se kjo nuk le shenjshëm. Shumë ka disa njerëz sa duhet folju but, sa duhet folju më të mirë, sa duhet drejtoju me zotnin, ti oj ndërum, o zotni, o ti i respektuam. Edhe ja paraqet argumentet. Sa do që ti e zhvillon debatin me të mirë, nuk ja leshen. Kjo argumenton se e mira, nderi, bucia, debati mirë fill, slanë gjur, jo, por rezultatin të se kindor. Andaj dhe zërë, ne duhet gjithmonë polemizojmë me të mirë, duke e marë sebepin dhe duke mos u marë me rezultatin. Andaj për nga mberi jonë sallallahu aleyhi sallem, mundohet dhe mundohet ta uzon agjen e vet, a mund ta banalizoj atë skenë, çfarë qetësie kanë bizotru, çfarë tmerri, çfarë frike kur në momentet e fundit e Butalibi, agja i pejgamberit alayhis sallatu wassalam ishte dorëzu shpirtin. A mund ta banalizoni me çfarë qetësie, me çfarë nderi i ka thënë Muhammed sallallahu alaihi wasallam, "Kul ya ammu la ilaha illallah." Thuaj o agja jam la ilaha illallah. A mund të përnësh me qëfar qëtësie, me qëfar cikletja ka than? Këtë mund të përnëmendoj. Apo, me gjithat e Allah u gjaj ka zbita jet, inë kelen të hdimin ahbeb. Ti o Muhammed, i bane, këtë i bane ti. Po ti s'mun është me ullëzu e kanë do ti. Që një senjali dhëtë, po pse bëja bu talibi nuk ullëzu, e kanë di mu për nga me sëram, e ka vujt embargon për nipin e vetë, e ka vujt torturën e kurejshve për nipin e vetë, pa i besu që pengamber. Edhe e ka silë për nësa mirë dhe u konë njëri pashëm e i meqëm, poet, me gjitha ta se uzu. Allah i tha, ti e kryjte. Kjo pëse se ka uzu, a puna e me tash. Ka dhe gjitha ti nuk i shef. Andë dhe zë shpesh erna kur debatojna, disa njëzë e ke po, se po e theksojnë këta? Thot, mos i folë ti me të butë, se s'merveshki. Kusht ka thonë ti me ndru e sebepin? Allah ka thonë me folë me të butë. Faraoni, vëzër, faraoni. Faraoni që ma krijelarti që Allahu e ka regjistruar Kur'an. Që na ka ardhur në surën Nebe, ku Zoti jon thot në gjuhën e tij, se ai ka thënë: "Qala ana rabbukumul a'la." Unë jam Zoti juve më i madh. A mund të bëna më një vëllazër, një njeri, çish kemi kishmi shumë na me bë debat me ta, na ka ardhur lajmi apo ti do të thon, unë jam Zoti. Ti a mund debaton me ta? Po unë jam Zoti jot më i madh. S'ka as Allah, unë jam Zoti jot. Ti s'u mban sabër. Megjithatë, dëgjoj vëllazër. Megjithë këtë laf të madh, të lig, të poshtër, as Iblisi s'ka thonë çështu. Iblisi s'ka thonë çështu. Megjithatë, Allahu gjatë kur e ka thu Harunin, Musain dhe Harunin tek Faraoni që i ka thënë: "Wa qula qawlan layyina." Dhe ju të dit bashk, jo vetëm Musa, edhe Haruni bash, dy pejgamber, kur folni me Faraonin, folni but let. Ndoshta Allah e di, por Allah u donë me vendosë një ligjë. Ti ki me kemi polemizu dhe diskutu me mënirë më të mirë. Rezultati, s'o puna jote. Ti nuk o, shpesher njëzë donë, e di që zotë ki nuk merë veshki, ti nuk mirësh me këtë punë. Me qka mu moro ne? Ja me qka mirësh ti. Ti mirësh me këtë formatin e debatit qka e bante Ibrahimi a.s. Jo me format e tjera. A në dhe zero shumë rëndësi, nga se shpesh shohim do më dhonë këtu keqpërdorime, cungime, abuzime të syreteve, debateve. E kështu me radhë, dhe qëfar në do vëzër, thot, plishme, shumë për njëzve i dëgjohem, thot, unë e di që shmervesh këj. Kinë sa Allahu, ketë botës e kam shelë monirën e debatit dhe diskutimit, kive që di që shmervesh. Ketë e dim na që shmervesh. E vetë mja monirë për me mërvesh është debati me të mirë. Ndërsa rezultati, së shpuna kërkujna, as kush, as kanë, së në uzonë. Andaj ka thonë pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam, do të vinë para Allahut pejgamber me dy veta, me një hiç. Komplet pejgamberi, ka ardh i Zotit, dy veta i kanë shku mas. Një dhe hiç. A kanë ditë këto me folë këto pejgamber? A kanë ditë me transmetu atë shka e kanë besu dhe argumente, po, por nuk ka rezultatin të rëtatina. Andaj pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam, e mirë të format më të mirë atë debatit, edhe në fund Allahu gjithë qëfar tha: innama ala rësuli wa ma ala rësuli illa l-belagul mubin. Për nga merit nuk i takon pos me kalzu mas mirëti, nuk takon ti e me thonë ka dalë se, a kini pati sa një thot mas i smer ka vesh me të but, ha, qaj pasua mas ane s'ka kur gjo, këtë palavre e pasaj dhe me e s'ka dhe zet kush smer vesh me të but, me të kes smer vesh iq, kush smer vesh me debat, me argumente, me përplasje të fakteve, a e me forma tjera s'merë vashqic. A në dhe zër, Ibrahimi i përdori krejt taf mënyrat për ta bindë mbretin, edhe Allah në fund tha, ki nuk u zu fare. As faraoni nuk u zu e. Por s'far argumenton që kjo dhe zër? Kjo argumenton dhe zër se ne si musliman duhet deri momentin e fundit të debatojna me të mirë, edhe mostojme se kjo e ka kryen kyç, e kjo e ka i natin e zi, e kjo e kjo nuk merë, na nuk mirëme me ta. Do shta është dhe qashtu, po na nuk kemi përgjithsi për atë mund dhe zë. Ne, Allahu dhe të në logarit, si ki folë ti, mësëm ka zokja u ka uzu, se ti se ke pas ndorë kanalin e zemrës. Disa njës mendojnë se e ka kanalin e zemrës, a e qonë uzimin të zemrë. Jo, ki kanalo, se shati këtë kanal. Ka vjen uzimin, e ti? Ka sëli kanal? Nuk e ti ti. A ma që këtë kanalin e gjuhës të edi? Allahu do të na merë logari. Si e kalzut ju fejen? Mosum kalzoni ju mu kush e ka pranue. Allahu a'lemu. Thotë Allahu gjelë në Kur'an, Allahu e din ma mirë a i cilë e ka pranue fejen. Wala tu zekku enfusekum. Allahu do të mos i lavdroni ju vetët e juve. Allahu a'lemu bimenit të ka. Se Zoti shumë mirë e di kush ruhet e kush ruhet. Andaj ne nuk merimi me rezultat, as me udhëzim, as me devijim. Ne merremi vetëm me sebetin, e gjuajm farën në vaktin e vet, në stinën e vet, në dozën e vet, sasinë e vet dhe lutemi. Allahu na pyet, çysh e mellë tokën? Sa ujë gjujte? A e pritë zamanin? Nuk të vet ti çka ka qit. Se tokën Allah e ka krijuar. Analizë ne nga debati me Ibrahimin alayhis Nemrudi me Ibrahimin alayhisalatu wassalam, çfarë marrim? Është se debati është nga sebepët e udhëzimit. Nuk garanton, çfarë? Nuk garanton udhëzim. Dhe ne nuk mirë me udhëzimin e njerëzve. Dhe shpesh ajo që këtu njerëzit ngatrojnë, edhe kjo është për gjërat e sa duhet njeriu ta ta ketë në konsideratën e vetë. Tjetër dhe zërë mësimi i tretë që e marim nga debati i Ibrahimit me Nemrudin është se atmosfera, klima në këtë debat dhe zërë o shumë e pështirë, shumë e ranë. Dhe këtu dhe zërë muslimani duhet mësohet debat. Si dhe ma vëzën kohë në Facebookit, qëkruun loj loj njeri, do shta është rrugaqë, do shta i ligë, do shta i poshtër, do shta është kushia jotë që ka ime me adres tjetër, do shta është një dosti jotë që i pi për ditë qaj me ta, po ka qef sënë të mundet me ta thonë ftire, ta thotë mas ftire, do shta përdor, do më dhonë gjëza në shte fol me tensil, këtë të ndodhe vëzër, po ti nuk duhesh më morë me këtë. Ti nuk duhesh më morë me këtë. E me qëka duhesh më morë, vëzër, duhesh ti më koncentruhe të pikat tua. Jo ta ajo se ky po ma ndez atmosferën muhe. Po ma ranon mu klimën ose frimën, jo. A mund ishme para më dhëzër, tash, shikoni Ibrahimi si e ma vetën dhe që cine debatit dhe e shef se kjo nuk ka të dhejës të aj, komplet një gjahil për para e kam, me gjitha ta nuk reagon. Ka mujtë dhëzër, për shembol, mare, a mund me para me nu, një njeri me bati debat me ta edhe ini të folë kush i kryon njerin. Edhe ajtë thot, unë të kumë kryu tije. Unë e kryoj, thot. Unë e japë jetë edhe marë jetë. Njëri së në vanë savër mi thonë, o, a jeve të amante. A je shmente, a je për qmendin, për bardovcë. Për ka për ku ije. Dhe zërë kje ka thonë, kare e në uhive umit. I tha Ibrahim, po unë e ve japë jetë edhe marë jetë. Më në qëta tha Ibrahimi, a mu që vërë më dhe zërë, kjo maja hmaklokit. Këta si blisi nuk e thot, unë e marë jetë edhe japë jetë. Me thonë, unë e vrasë. A ma unë i jap jetë, kur e dit, edhe kje ka dit, se sa, se shtu, me gjitha ta Ibrahimi nuk ka reaguë. Tamam, po shkojnë pak një temë tjetër. A da shperë dhe ndohë në debat, po shemë të jeshe se kundështarë jotë, lidhje s'ka me temën. Në lidhje nuk ka me parimet. Munohet, po shemë, dhe kjo ndohë dhe shpeshë dhe muslimane, debat në mezveti. E shati, po shemë, munohet, kje po shemë, me e me remetu i bëntë i mijën. A, munohet, po shemë. Kjo dhe zërë, një fjali dhe rinë fund më ngunët me shtujtë aman. Në gjuhën e vetë, munohet në gjuhët huj, që a i kitë gjithër gjuhë ka folë, munohet me drejtuë. Kjo ha problematike ma dhe vëzër. A mirë po shpesherë, kur rastis me folë me kësi njerëzi, dush me rujtë që cijëm, sepse këta njerëz din me ta tërbulue. Andaj Ibrahimi, shiko me shpanjerja të folë, mbret, ignorant, pretendimin hava e ka. Qarë pretendimin dhe se ka? Ka thonë, une jam aj, qka jap jetë dhe marë jetë. Kjo vëzër, do më dhonë, e ki një njëri ignorant, idiot, pretenduës i gjërave që si pretendon kërkush në bot, prap dush me zhvillu debat me ta. Kjo problematik e madhe. Andë dhe zërën, kësi klima, edhe ka qënë gjëbar, andë dhe thë Allahu, gjelore, Allahu, la e dil, kaume, a dhalimin, në mruri vëzër ka qënë i ashpër, agresor, me gjitha ta, Ibrahime ka rujtë që cijën. Andë dhe zërë, e marim mësimi i tretë, është se, nëse kundështari jotë, është ignorant, nësa i cili mundohet me të futë ty në labirinte, do më thonë, s'ka lidhje me tema s'ka ti të folë, apo, mundohet për shimull mikëci kushtët, që e sikur që ndohë shpesh, thotë unë e kam qef me bot debat me hoxhën, me mani këti hoxhën, kush jeti me të apru këti hoxhën, apo, kjo ndohë dhe zërë, pit duke fillu, pi gazetare, pasaj ata shka silën, rejtin tonë. Kam qefë, ti smunësh me debatu dhe zë, se nuk i plotëson kushtët. Ti nuk e njef gjuhën me të cilën do me ba debat. Apo, be ma mu thot doktorin këto, smunësh me ba debat me ta. Hisë nuk mundësh me njësë. Sa e vetëm thot, hajde flasim latinisht, ti smunësh me njësë. A në dhe zërë njëri ju du të respektojnë vetë vetër. Por, nëse qëllon të kësi njëri, duhet pastaj qëfar, duhet me shku dhe zërë, që shdo të amorëmi pastaj, duhet me shku me argument që a i smunët me ba. Apo, sikur që ndohë shpesh, sikur që i ka thonë Ibrahimi, ti e gjallë edhe marit po hajtë li vizitilë në vlo. A për diti, që kuranin ku e ki shpjegoje, plot për njëzve, o a unë i dike dhe që, pasaj zdeja kuranin ka e prapa dhe e marin, se taj nuk e dit ka i be djatë të e majta, mirë po e pretendimet i ka të noja. A në dhe zërë, në klima të randa, në kur përbale kije një agresor, një inaci, nuk duhet me hum kontrolën. Dhe kjo dhe zërë ndohën shumë debate. A e shumën përshemull, dalin përshemull plot për i debateve në për televizion e media dhe e provokojnë, ajo është komplet ignorant, tot islami o kështu, dhe ki për ta, no, për me kadu zhjo, jo be nuk ka qështu islami, pas ta i ben edhe në tolovinat moja. E lusë për Allahun që Allahut na na përmison të gjithë dhe ja Rabbel Alemin. A dhe kjo është mësimi i tretë. Mësimi i katërt, gjithashtu, ka shumë prej mësimeve dietare, thash kanë shkruar libra mbi çështjen e asaj që e quajnë el munadhara edhe el jidal, dhe Ibn Hazmi ka qenë i njohur për këtë tematikë të fesë. E katërt, gjithashtu, e shohim se Ibrahim alayhi salatu sallam debatin e zhvillonte mbi çfarë, gjithashtu, duke u përmbajtur një parimi shumë të rëndësishëm. Cila është ajo, gjithashtu? Duke e zhvilluar debatin dhe diskutimin, ha, vetëm bi argumente të qarta, të prera, të pa diskutueshme mes ti dhe kundërshtarit. Apo, kjo është shumë e rëndësishme. Tha Ibrahimi a.s. Rabbi e ledhi juhi o jumit. Zoti e mërjet, jap jet dhe mërjet. Ashtë e qartë? Nuk tha, që mdu këtë zoti, ja, ja, zoti e mjap jet dhe mërjet. Pastaj, kur së e mërë vesh, apo kur u bo, aj, kësë edhe une kam këtë zotësi, kaloj të një alema e qartë. Tha fe, inë Allah e ti bishems, minër me shirikë. Allahu tha për të cilin jam të të folë, digëllin e lëviz. Shkoj të gjëja e qartë, qartë, së munësh me e më u këta. Allahu e lëviz digëllin. Lëvizet i në të mush me e ndruë. E dhe nga kjo që ka argumentojnë? Ka ndonë djetarët, si imi 4. Është se gjatë debateve, sidomos kur tema është e madhe, duhet muslimanit i përmbahet mbështetjes në argumente të prera, të pa dy kuptimta dhe jo të shumë kuptimshme. Kjo çfarë argumenton? Se shpesh i gjeni për shembull njerëzit, thot hoxha jam, thot qështu. Apo thot më ka kallëzu haxhia. Baba jam thojke. Këtë të vëzër, këtë mund është mi kallëzu gjithë ditën. Mund është me inqizu me një ven, edhe veç e ban atip, repeat, për sëritje. Po kjo nuk ka argument, dhe. Argument është diçka që smurt me bohu hasmi. Apo, për neve mund të më kanë argument hoxha. Po për hasmi nuk ka argument. Që të tashojmi se Ibrahimi diskuton të me qfar. Me argumente logike. Nuk tha zotim ka zbit mu e shpallje. So i sepranon të shpallje. Apo, e mirë dhe zër. Në kësi rase qëfar duhet ban, duhet të zgjedhim. Nga argumentet më të qartat, më të pa diskutushmet. Për qemë dhe zër. Në surën dhe lë Bakara. Ma e re kemi morë në ajetin 111 nga kjo sure. Çfarë thot Allahu në surën Al-Baqara? Kthenu ma erët e shifni ajetin 111 nga surja Al-Baqara. Jehudit dhe krishtarë, vëllezër, i azinin kokën Muhammed Esram se na jena gjenit li banor të gjenetit. Argument qashto Zotin adoneve, na jena kon meherët se ti. Që qështu më argumente? Ve kalu lejët i khule l'gjennete illa men kane huden o nësara. Than jehudit dhe krishtarët, gjennet së nëhej kur kush pos aj që lejo jahudi apo krishtar. Pra jahudit kanë thonë kështu dhe krishtar kanë thonë kush është veç krishtar, jahudit kanë thonë kush është veç jahudi. Qka tha Allahu Gjelluala? Tilke emanijuhum. Këto janë prala, dëshira të në, legjen. Ti mundesh me thonë, o, këtë dhe na këna me njëgjë, dhe gjonë njërzit? O, dhe shqytë dhe mos tashtë edhe në emër të fejes, edhe në emër të hoxallokit, këtë të këna me hije, kada kada këtë këna me hije. Bile të që të shka falën ma shumë sim. Po, ka keni dëgjullë, po falu sa dush të ti. Ti du është më kanë mirë me babë, nane, motër, këtë palavra dhe. Palavra gjithë ditë. Ama, jemi në kone palavra dhe. Dhe muslimani duhet me rrit alarmin kundër palavrave, kundër prallave. Çka tha Allahu Xhelalu Ala? Kur than ata, në xhenet hin veç jehudia dhe krishterët. Kjo ha dha dëshira jote. Në ndër shka dush mundesh me pa. Ama pak do ujë me ta qit, kthjellesh. Pak do pika, edhe kthjellesh. Pak duhet prej fakteve për me pasi të rrejt. Tha Allahu Xhelalu Ala, kul hatu burhanakum. Sjellni faktet e qarta. Ama me pru fakt se ti je xhenetli dhe se ti je rrugën e xhenetit, nuk mund të mallë. Tha Allahu Xhelalu Ala, in kuntum sadiqin, nëse në atë çka e thoni jeni të vërtetë, jeni besnik. E si ka mundësi që njeriu me pru argument se është në xhenet? Vërtet. Apo, e në çka argumentoheshin vëllezër jehudit? Nahnu abnaullahi wa ahibbau. Në jena bita Allah dhe të dashërit e ti. Kusht ka than? Prifti. Ti kusht prifti, kusht ka than? Aj prifti tjetër. Apo, përshim më plët e gjenë a dhët, a thot hoqa jam, mu më tha që ki kam ishku në gjenet, lejeti, mu së mba mu abet mu. Apo, ma dhe përshim dhe gjenë njëzi kur ka të një fatkeci, shkona e përshim, pasojna ka bon desh ose diqka, edhe ky vjen ja shpal shahit këtë. Edhe me bo ti mësani me jamur këtë shahit lëk, a i shpal ti për kriminel. Thot, ma dha autorizimin. Kushtë të ka dhanë dhe autorizimin? Qekin, thot, ma dha. Nuk shonë kështë do vëzër. Andaj i gjen njës në debat dhe thot, për shembull, kjo mendimi jon, baba më ka thonë, qështu e kena pas sa erdo të kaja prunët ju? Po kjo kitë në debat nuk ka kur gjo. Andaj, argumentimi me legenda, me pralla, me fja, hoxha mund më konë shumë i madhë. Hoxha mund më konë shumë i madhë. Por nuk o fjala e ti argument dhe veti. Nuk është fjala e ti argument dhe veti. Por shimu shpesha dhe zër, dhe këtu mund ta, me remetojmë këta, dikush thot, e nëse duhet me folë veç me argumente, a kemi thonë na se gjemati smunët me folë me argumente, po nuk ka kontradit me sana dhe zër. Por neve hoxha është argument, por shimu. Por neve muslimanë Bukhari o argument. Jo që smunësh mu morë me argumentin thelpsor dhe objektiv, po ti s'ki ku dret. Ti nëse munësh miru, por shimu. Mjeku ta jep tije ilaçin, udhëzimin, do të bie çta. Ti si pacient. A mundesh me dhënë këshillën nuk i piu në derisa ta di çata shka e di ti për këto? Ti shuni pikur ato. Ai shka thot doktore, thot nuk ka problem. Po thot mundesh me dek derisa të bëhesh doktor. Po pije tash. A ka rrugë për me vërtetu se ke çato shka ti ka shkujt? Ai, janë sakta dhe çakon to ka rrugë. Shkon e marrë rrugën 30 vjetë 40, ba është mjek, edhe në vëthuë, mirë pas ka thonë, ama mund është bukon a i ratë, si e më knena. Edhe të punë e islamet dhe zërë, por zdo hadith ka argument objektiv, fakt, shkëncor ka, ama tis mund është me mërije. Për neve për shemull, transmiton Bukhariu, më shedet kaptina, pse? Sepse tis ki takatin e Bukhariu. Njën i thotë, po unë e kam, ani që, marrë një hadith, ti ka zojnë në rakushan transmitusit, birin fije. Kush janë këta, edhe si ka ardhë kja ditë dërë të na. Qish ka ardhë, të na këna ardhë përfundim, se ka thamë për nga mesam, kështu dhe kështu. Ka rrugë, po tisën e banë. A ka rrugë, për shembull, me vërtetue, se si për shembull e Buhanife e kanë zirë një dispozit për Kur'anit. Ka rrugë, po tisë shë. A ka rrugë, për shembull, që si Shafiu i nxjerr të usulët, bazat e të menduarit sahabeve nga Kur'ani dhe hadithi, ka. Për po tisë shë ato. E mirë gëzër, kur ti nuk e shenë i punë, apo do kudrat fuqishëm, qka bashë, thu u kri, unë jam arë këtina. Mirë, tash na për shkajnë atë folë, që tu, kur Ibrahimi folim argumentet qartat, prera, pa palavra, pa ka thonë baba jam në najeme. Për shkajnë atë folë, kur njani do mi thonë mjekut, që ki i laqë, so i laqë. A, atër mjekut, kjo që të rëtejmë. Nëse i të dash mi thonë mjekut, që to i laqë e qka mi dhave, janë ketë, kur gjojë këtu, nuk janë i laqë, a i thot kada, për këtë ka umave tjetër. Hajde ti thot se ka do dhoma tjera ku mëna me folë për këtë tem. A nëse ke arë si pacient, pi i veç, për mbaju recetës dhe udhëzimit. A nëse do në me bo debat, dhe kjo vlez e një i tavlen në fe, nëse do debat, ka tjera standarde. Nëse ti do në me ushti një mesejle, a është haka jo hak, ka tjera standarde. I plëtson, nuk i plëtson. A nëse do në me shpëtue, andaj tha Abdurrahman el Muallimi rahmetullahi alai hoxha i madhi Jemenit, tha, për me dit hakin që shoq ashtu në vërtet, o vesh një rrug. A me pështu të zoti ka rrug shumë. Për shembull, me një shembull, 14 hebet e muslimanve, duke filluar, nga Ebu Hanifja, Maliku, Shafiu, Ahmedi, për një dispozit, 4 mendime i kanë. Tutë 4 tatë, nëse janë që binë ndesh njëra me tjetërën, së mundë më konë këtë sakta. Së mundë më konë këtë sakta, njëra nga bimë. Apo njëna e sakë, tri janë gabim. A ka rrugë për me di cëla hak të zoti hak, edhe këto tri janë gabim, ka rrugë. Apo, mirë, për me gjithë që ta, ka rrugë tjetër, për me shpëtu të zoti, ka rrugë tjetër. Qysh dhe zër, për shemo. Për me di bashk hak të la o kanë, dush me dhamë fije, penga mele së ramë, qysh e ka zhjithë këtë problematik. O për me mrija ti, a mrija nësë përni. Mirë, për me shpëtu të zoti, çka banë? Thu shiko, une po binda me fjallën e qiti alimit, që e më dhe bua anifës, apo Shafiu. Dhe une shpresoj me shpëtu të Allahu Gjelluara. Mirë, njësë njani vjen, thot tyje, por që e më, kjo nuk është hak. Që i dhuti, referoju ati që e ku morone. Nëse i vjen ati, a i ka elementet me të cilat, e zgjith problemin. Dhe zë kitë këto, që to shkallëzime, që to... domthonë gërshetime janë shumë të holla, po shpesh i ngatron njerëzit. E ngatron mes argumentit dhe mbështetjes të argumentit. Apo andaj dhe zë. Ibrahim a.s. i tha argument të qartë: Zoti jam, jep jetë, merr jetë. E sjell diellin pin lindje, bërëndim. A ka që tu diçka më thon? Cëllin diell? Po s'ka dhe dile vllaj. Hajde po. Cilën jetë? Jetën që ti e gjallaj, ai ta ka dhënë. Nuk përdori kur gjat enigma. Si shumë prej njerëzve vëzhgë shpesh herë, që thot Mahmud Shakiri, argumenton me enigma. Si di thot ti do pun? Nuk mund të thotë, nuk ka më vesh si di ti do pun. Çi ti ke çka janë ti shohna këtë komplet? Andaj do shej Khulsam Udhimia se feja e shijave është fsheja. Thot njerë duhesh më bëj vlioj mirë. Më ia puth mirë dorën hoxhës, shejhit, me net me vite, në fund ai ta zbulon. Funa ta e zbulon. Apo, çka zbulon atë? Nuk zbulon. Andaj feja Allahu xhelal është e qartë. Shikoj vetë këtë Kur'ani, andaj fakti që Kur'ani është për krejt, domethënë si krejt e përdorin. Se edhe medicina apo krejt, po këtë nuk japin ilaçe. Andaj mbarnatore ka patjetër me mort di udhëzimin. Se sa i thot tu këti ki po smun me të dhënë. Kush i ka dhënë timi pikto? Andaj vetë është ajo çka Ibrahim ju përmbajt fakteve çarta të prera pa u argumentuar me gjëra të kota. Dhe pse në argumente vëzër ka shumë gjëra? Ka shumë gjëra. Kjo është vëzër mësimi 4. Mësimi 5 vëzër është që njeriu mos ta devion debatin, mos të del nga tema, mos të kalon në personale, edhe nëse hasmi atu dash me qitë personale. A e ka pas mbreti me Ibrahimin personal? Po. A e ka pas Ibrahimin me mbreti personal? Jo. Mira, ka mujtë Ibrahimin me dhanë, a dishka, ti ki problem me mu personalisht. Ajde e qesmin personalisht. Më jo, se mbreti ja ka prish Ibrahimin. Se keti ju kanë nështruve që ki jo. Në mëtë kujna jo, në mëtë zotit. Ku shë ajë zot? A e ka ditë se është Allahu Gjellë Gjellal? Që ishtë ashe e khluzam të mije, në mrujtë e ka ditë ku shë Allah. Ama ka dash me nështru njerëzit. Pra, manëment ashtë, dhe zë shiko raporti. Nemrudi e ka personal me Ibrahimin. Ibrahimin nuk e ka personal me. Ska kur gjo me ta. Unë jam musliman, unë jam pengamber. Më ka qua Allahu. Apo, mirë dhe zërë. Ahmaklëku, devijimi, personalizimi i temës, nuk e ban Ibrahimin me dalpi debatit. Andaj tha Rabbi e ledhi ju hive ju mit. Ky dol me budolodhëk. Tha une, ja pje dhe marjet. Nuk u provoku prap. Tha Allahu e sjell diellin nga lindja, sjell di perëndimin. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Shpesh e gjejmë, njeriu fillon debat çet, pastaj fillon tushti emrat. Për shembull, a ti më mirë se unë pe dysha? Po kjo nuk e sos punë vetë. A ti më mirë, për shembull, kjo nuk ka kurfar debati. Apo, për shembull, a mundë para mendoze para se më dhan Ibrahimi, Zoti jam e bie diellin pi lindjes. A ka mujt një herë para se më e thon, këta më thon, kada. O në mbrot. Kur jam të thonë unë Zoti jap je dhe më rrit. Ai të mor vesh mohabetin ti ajo. Shkoj të më thonë di mua unë jap je dhe më rrit. A ka mujt kur Nemrudi i ka mor ditë Burgos, njënin e ka vrar, njënin e ka shlu, ka thonë që njënit ja dhash jetën, njënin ja mora jetën. A ka mujt mi thonë Ibrahimi, kështu. Po ti ajet tamam vë. Unë jam të vol diçka tjetër. Ti të vol diçka tjetër. Ka mujt edhe zot. Pse se ka bëu këtë? S'ka dash ta çese personale. Nuk ka dash ta personalizojë mohabetin. Megjithse këtu Nuan, a mund të vërëzër, tani ma debat që e ka bo në mrudi, kotë të kotë s'ka. Unë i apje dhe më rjet. Jo rasit, vëzër, përmen në vizirat në kaluar, se ka përmen djetarët, nuk ka thonë enë ledhi uhi, si shka thonë Ibrahimi, Rabbi e ledhi. E ka hek për emrin e veqimit e ledhi, enë ledhi. S'ka thonë, unë jam aj që i apjet, po ka thonë edhe une. Kjo edhe, në gjunë arabe, edhe une. Qëfar argumenton dhe zër? Ose dhe me, po edhe mund, edhe unë mund mbaj gjajshëm diçka. Por Ibrahimi me gjitha ta, do mund, sigur, do mund, na, supozoj një debat tjetër, me dy vetave, e thonjë njëtën. Lidhish mund shmi thonë, po, a i të folë pa lidhët ja? A i të diçka i të folë? Unë jam të folë, që tërtem, ti ma që tërtem. Nuk u provoku hiqë. Me gjithë sa e dhe zër, ja qoj largë mua betin, në mrudi. Dhe kjo dhe zër i ka ndodhe për nga mberi tonë, sallallahu alaihi wasallam. Hadin që kanë zirë imam muslimi. Dhe kjo dhe zërë për njëjarëve shumë interesat. Dhe kjo dhe zërë neve duhet në shërbem shumë. Kësë nga Kur'an dhe zërë sinohë dhe nësimët jetësore. Jo vetëm me përfitu një informat sa mirë pas ka ndo. Unë e di zërë për shemo, këto skena Kur'anore janë interesant shumë. Dhe janë njëjarëve shumë dobishme. Por në djetët e përdiqme duhet të nëzirim këtë nësime. Dhe zërë në hadithin që kanë zirë imam muslimi nga Abdullah ibn Abbasi, radiallahu anhu. Thot Abdullah ibn Abbasi, Dimad el-Ezdi. Këtë Dimad el-Ezdi është sahabi për nga me sëram. Para se më kanë sahabi, u ka rukëgji. Rukëgji me të arabëve. Dëgjërë, Thot Abdullah ibn Abasi, Dimadi el-Ezdi thot erë në Mekë, erë në Mekë, wa kana yarqi min hadhihi ar-rih, dhe frynte kundër gjinve, frynte kundër gjinve, pra bota e gjinve ka qenë e njohur edhe në çështën e arabëve. Fa sami'a sufaha'a min ahli Makkah yaquluna inna Muhammadan majnunun. Subhanallahu alazim. Thot Abdullah ibn Abasi, e do mendjelet, shikova se do të njerëz koktula flashk ka kryja. Kur gjojesh njerëz? I kanë thanë, kur ka arkin Mekë, i kanë thanë, Muhammedi o budal. I qmen ta. Me gjnun, ka dy kuptime. I qmen, komplet i qmen, apo i prak prej e gjinëve. Me gjnun, e i fihi gjinë. Pra ka gjinë. Fa kale, tha Dimadi, lau enni ra ejtu hadha rëgjule, le allallaha jeshfihi ala jedej. Ka thanë, ta shohun e pak, nashta Allahi bëhot sebe punë e shnoshi. Subhanallah i ladhi. A mune është, a kështë mujtë në ti me duru stabës? Ti përshimë, a këtë pa zakonisht kë njëzit, fillojnë mu fale me u këti ka zoti, i thojnë me mi aprube këta, dikan me frije. A i saran, allë, shpirtit dhe. Para më dhe, Muhamedi pengamber i zotit, vjen Dimadi, i thojnë do budala ti u dhe, s'ki budala, thot, i qmenta. Këtë thot, po bema më të afrimune? Kush kanë pe frim? Dimadi, Muhamedin. Sallallahu alaihi wasallam. Dhe s'ka përmundu të rikashtë. Do gjore. Thot Abdullah ibn Abasi. Felakije. U takun. U takun tash. Ky në mën doktorit. Ky Muhamedi a.s. njeri ma i mirë në ftyrë tokës, ma i pasër ti. Thot felakijehu. Fekale dhe i tha. Ja Muhammedu. Inni erkimin hadir rih. Dhe se ka priti ismini her. O Muhammed. Une jam për këtë punë. Une ta i këtë gjinë. Aba. Wa inna Allaha yashfi ala yaday man sha. Fa dha Allahi e ka shnosh plot për njerëzën ndër të mia. Fa hal lak shathuati? Adam et frik. Keni pa këto rrugë gjit, mirë rast të frikë. Ka dalë, ka dalë. Si jam përket për më frikë. Ki tha Adam et frikun atje. Shikosh fa hal lak shathua. Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thot Abdullah ibn Abasi, ta pejgamberi alayhi salatu wassalam. Do jë vëzë. Para se me fillu fjalimin. Qa ka mujtë mi thonë, oza? Qa ka ish mujtë para se mi thonë që këtë fjalim, qa ka ish mujtë mi thonë? Kush kanë ka arë me frive? Ti mund ka arë me frive? Pa jebe ti tama. Tja, e di kusha Muhamedi që të në meke ajo? Po ti pse të kanë arë dhe budatë rrugë? A e di ti kusha Muhamedi, i biri Abdullah? Hiq pa për nga mberi, vëzër ka mujtë mi thonë, pa e di kusha Muhamedi? Pa a ka njeri matë mirë që të pari se une? A ka njeri më fëtirë tokës, ata e kanë ditë, arab ka thonë, s'ka njeri matë mirë se Muhamedi? Po plus a për nga mërë, këtë të si ka përdorisë, sigur Ibrahimi. Ka mujtë mi thonë, o, në mërët, më falë që i mërët, ama, bolë tupë koke. Që të ditë më shkaj të folë? Ama i mërët, kale, mos e personalizë. Që i tha Muhammed Sallam? Tha, inë alhamdulillah, nahmeduhu, wa nasta'inuhu, me jahdihillahu, fela mudillala, wa me yudlilhu, fela hadiyala, wa ashadu an la ilaha illallahu, wahdahu, la sharika la, wa anna Muhammeden abduhu, wa rasuluhu, emma ba'du. Ja ka lexuar hutbën e hyrjes së fjalimit të muslimanëve. Pra, falënderimi i takon vetëm Allahut, atë e falënderojmë, prej tij falëndim kërkojmë. Ka udhëzon Allahu, s'ka kush e devion, kanë devion Allahu, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se Allahu është i vetmi i cili meriton adhurimin, ai s'ka asnjë ortak, dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguari i tina dhe më pas. Qala, thot Abdullah ibn Abasi, i tha, "Aid alayya kalimatika haula." A gjithë dhe njerë shikove se ku t'ja njësa aj pacienti, aj doktori, nejmën doktori, a gjithë dhe njerë fe ade hunna alehi Resulullah s.a.s. thelatë më rrat, thotë Allah ibn Abasi, tri herja për sëriti, inë alhamdulillah nahmeduhu wa nasta'inuhu. Apo anë dhe zban më gut, ka mund që i dikush ven me shnosh, anë më së gut në ta morë vesh aj që janë pacient shpesh dhe dhe ka dale se ti si tu ditë kur gjo, ta mama, anë më së gut bajme, më së gut. Qashtu, ka shku për shemull, shpesher ndohë për shemull, vjen dikush për shemull, ho gjo ki hadithi, aj hadithi. Aja i thu, shemull, ajde ka dojë cëllë hadith. Po që baj hadithi? Ajde dhe, ka dalë musë mërë tërnek, ka dalë, kush ka përnek, kush ka dalë një, kush e transmiton atë hadith? A më një, dikush e mund, shëllë, shko me thot se e mund, valla unë garantoj, shko se e mund, kur dhe e në pastaj? Po ka dalë, janis, a s'ka na haditha, a hasan, mu pas ka përzitha. Shiko, shka i ta për mësa, ka dalë. I tha ki përsërit ma, ja përsëriti. Tha, Dimat el Ezdi, unë i kam dëgjuar falgjorët. Shiko, ta shenisi me nëzirat, atë rukhe gjijën e vërtet. Ka data se unë pi falgjorët vije. Tha, unë i kam dëgju falgjorët. Edhe si erbazat, edhe poetët. Ha? Nuk kam dëgjuar as njëherë si fjallët e tua. Nuk kam dëgjuar as njëherë si fjallët e tua. Vërtet fjallët e tua, balagën e në usël bahri, fjallët e tua pe prek kanë fundin e detit. E kërëm këmë fjallët të leta, fjallët Allahu Gjellë Gjellalu. E shhedu an la ilaha illa Allahu, wahdehu la sharika lahu. Kushe kam su këtë, Muhammed Sallam? Rabbul Alemin. Andaj, tash u bo ky, pacien. E thara, i tha për nga mberi sallallahu aleyhi sallam, hati jedeke u bajike alel islam. Mini her i ka thonë Dimadi, që të dorën të dhajap të pranoj fejën të ti. Edhe i ka thonë, ja ka thonë dorën për mësram, pas e ka thonë, zga të dorën për popullin tanë. Le të bëhen këtë fisi Ezdi, le të bëhen musliman. Kjo dhe zërë qëfarë argumenton? Nuk ta shumë simet, por pasi që u lidhëm tek qështja e Ibrahimit alayhi salatu wasalam. Pra, kur provokohesh, kur vjen dikush në emër të doktorit, kur vjen dikush me treatment, ndoshta nuk është ehël, nuk është kompetent i asaj, nuk ka të drejtat për ata që ai thirret nda, mos u gut, mos u provoko, mos dil nga kontrolli, mbaje qetësinë, kërko mbrojtje te Allahu xhelel xhelalu dhe debato me ata që më e mira. Andaj Ibrahim alayhis salam, kur i tha ke edhe unë jap jetë, ka mujt 100 llafe më ia thon. Por nuk i tha tamam, pra supozojmisht hajt, leje, Allah i tha e bje dilin për lindjes. E tash, që me bëgët në këtë muabet? Që me bëgët në këtë muabet? Pra ku t'ja bishë, dhezër, argumentin, alamat qartë, shka shka panë më? Andaj, dhezër, pengamberi a.s. edhe Ibrahimi a.s. nuk provokoheshin dhe nuk i këthenin, pra provokimet personale, në atë çfarë? Dhe kjo vëzhgim ka ndodhur prej Utbetu ibn Rabies, e kemi marrë na. Ngjarën e Utbetu ibn Rabies, kur ka ardhur Utbeja dhe i ka thënë, "O Muhammed, alayhis salatu wassalam, ai s'ka thënë alayhis salatu wassalam, na thënë alayhis salatu wassalam." Utbetu ibn Rabies vëzhgim është baba i Hindit, vjehri e Ebu Sufjanit. U kanë njëri madh. Dhe pe mësa me ka lavdru, ka thonë, "Kjo është shumë i mëshëm, po kanë me mujt popull i vet. E kanë shtin zan popull i vet. Që është shtin plot me njerëz." Ata thotë, "Ku hat?" Që shtoi ka shtin Ebu Xhej ka thonë, "Ti kanë tuts." Ka thonë, kush obet tëtës? Ka dalë betër e kam vrahe, pi muslimane. A njerë ju ka thonë, mos një mullë suftani. Qikë njerë i ka shku për mësëm, i ka thonë, o Muhammed, a e bojnë një muabet, unë e ti. Ka thonë, falë, utbe. Falë. I ka thonë, si ta kishë për gra, unë ti mbledhë 10. 10 gra, ma të mirat kurejshme. Si ta kishë për pare, ke të altanin të abina tije. A bojnë, si ta kish për pushtet, na të bojnë atë parin, le e këtë punë. A mund që dhe zëti me paraminu, për shemë, zakonisht e muslimarë ju ndodhë kjo. Thot, për shkaj të lutë, për më martua. Hajë, thot, se ta sotë në na punë, le e të këtë punë. Po jo, mërë, se nuk falë në për më martua. Falë në edhe për më martua dhe ma zitë martua në derit, në derit këja met. Paraminu dhe zëti me ta njani, për shemë, të dera me thonë, ola, apeleve që këtë namaz. Baba me këto, ka thonë Allah, penga me sëram, dal gjami, Ramazani. Shkaj e ki, për para, që e parët? Por e gruje që e gruje? Sa ishe provokuve? A të kishar keq? A më mësa nuk e provokuve. Veq i tha, o Utbe, a e kryte? Qiko vete, kjo vada shumë e rana. Tha, a e kryte? Tha, po. Tha, ngom tash mua. Ngom. E ja lezi surën Fussilet. Të ja lezi u Kur'anë dhe zër. Të ja lezi ue. I Utbeja e murë dorën e vetë. Ja në gojën e ndërsme. Për mësa më tha, mjaft. Mjaft se hinë në fetane. Do, nalu, kjo vëzër është debati. Jo për tani me thonë, kush ti mu, ti gruje mu për më vrona. A mu ka mujtë me thonë, qysh me për më fendon kështu muaj, kush ta që për gruja kam? Kush ta? Unë i më martu mja. Ti bina 10, tha. Jo, se kam për... Andaj, nuk e mërë me më thonë, këshyreve kish kam thonë. A kini pa o disa zakonisht pi komentinve islamofobve. O, dhe të gjallar këtë për pare e kanë. Zma mu provoku, vëzër. Kimi njerë me dalë me thonë, ders, ligjerat e re. Se kena për pare. O, vata, ato s'ka ndal me ato akuzet e tine. Musumir me takur. Ata denë në kiamet, leje ka gjenem për atë pun. Nuk ban muslimani vazhdimish mi këthije, komentet në derse, komentet në kunder komente. Jo, leje, leje. Njerëzit duhet të nxjerrin atë që ka e kanë shpirt. Kullu inahin bima fi i andahu. Arab thojnë, gjdo ene nëzirësha komrena. Së mundët pine ene, me pos helëm, e të me të nëzirë lullëm. Dela jo. Si cëla ene, që ta që ka brenda, brenda vetës. Andaj shikon e vezër, Ibrahim a.s. gjithashtu edhe Muhammed a.s. në krye të kësaj veprimtarie, nuk e personalizonin, nuk e këtheni në sharje të ndërsjet debatin, pse, pse hasmi po ka qef, na tash me fol, a jeti i madh, a i ri, a i vogël, a i madh, jo. Flasim për temën. Kur të jemi të fol për temën, mos u ndel i vogël, i ri. Kush e kanë, kush s'e kanë. Ti ku, pi kësaj familje, pi asaj familje që i gjejmë njerëzit. Kjo nuk, kur farma veti kjo nuk këndër. Duhet me bëtë debatin, që shikohie debatin. Gjithashtu vëzër, e që është shumë rëndësi, është se Ibrahim a.s. vëzër, debatin e ndajti në kategori të njerëzve. Nuk e bante kitë debatin njësoj. Apo? Por që mu shiko, këtu me Nemrudin e ka që muhabetin nalt. Se Nemrudi ka thonë, unë jam zonë. Andaj e përmenën transmitimin e Mujahidit dhe Mjabazit, se Nemrudi ka thonë, më rabbuke, ja Ibrahim. Kanë e ki zotë të Ibrahim, asë jam unë zotë të jota? E Ibrahim i ka thonë, rabbi e ledhi, johi, ju mi. Zotë jam është të i cili, jep jetë dhe merë jetë. Mirë dhe zërë. Pse e ka ngrit me Nemrudin debatin nalt? A me poplin e vetë, që ka bo dhe zërë? Me poplin e vetë, ka shku të putat, ua ka prish putat. Këti ka thi. Edhe në fund që ka bo dhe zërë, e ka morat që ka në që e ka pas, edhe e ka varë në qafë matë madhit put. Që ta lidhe muhabeti pas taj. Edhe kur kanë shku ato të zotat putat e vetë që i kanë pas, ka thonë, kush i pas ka thi zotat tonë? Edhe atër ju ka thonë, ka thonë veç këtë punë veç Ibrahim ja ka po. Thirë në Ibrahim. Kur ka orë Ibrahim ka thonë, jo, në siksë. Shko dhe zë këtu jo, tu është për debat. Ka thonë, jo, në se këmë po. Ka thonë, kush i ka po? Ka thonë, që ki i madhe, apë shetë një qafë e ka që kiqë. E pse debatin këtu e ka zbitë, bon, a i të mund, a paramonë zë që ka folë, si me cullon kër folë, si me fmijen. Jo, ka thonë, që ki kur i madhe ka. Edhe këto njarë, kanë bo hujgjum, i thonë ati të madhe, ati ki thi, pasë e kanë këti ka thonë, pësë folë beki. E Ibrahimi ka dash të nxjerrë pi fjalë sfolki. E kur i kanë thonë Ibrahimit, ha ula i majën të kun, këta sflasin, i ka thonë Ibrahimi, e Zotë kanë një njëri që sfola, një putë që sfola? Apo? E në rast tjetër kër e ka po një pjesë poplit vetë të adhuru dilin e hanën, që ju ka thonë? Ska shku me bëhë debat me thonë, ka dalë në nalë, nëse poplis nalët, pa tjetër anë me folë me, që ka dhe zërë, sikur që plot për njëzë, këtu e hiç fare se ka. A i fol kit njerëzën i soi. Si fëmijës, si ata ti shkollumit, si pa shkollumit, si plakit, si trivit, kit me një nivel e kaj. Nuk i ndron kur frekuencat. Nuk bën i soi ato. Fëmia marr vesh ndryshe. I madhi s'marr vesh i soi. Ai bedevia marr vesh ndryshe. A më i shkollumit s'marr vesh ti çmëmë. Klipati sa njerëz, por shem u thot, kët nisi do të më marr vesh. Po ka dallë, s'kan nisi njerëz. Ibrahimi kur e pani popull, po pjesë popullit ato adhuru dillin, çka tha? Kanë adhuroni ju, tha dillin. Edhe u bo kështë, ajtë ta shodë dilën që ishë adhurohet. Kur hupi dilën që ka tha, po kjo hup ka tha. Zotë që hup. A mund të më kanë, zotë që hup? Ijet, u hupin. Që ka tha, le u hebbu le afilin. Fas, më zduni zotë që më natën më le, kur kënë iqë. Kjo dhe zërë kjo debat, i thonjë supozimisht. Nuk i ka thonë, zotë që jema për një me, hasha për kelle. Apo, po sigur kur i thu dikujt, hajtë ta këshirë me esapë i tanë që ishë për në eqertë. Sigur që përshemë ose për njëzë, te kamata, kur nga të rohën. U ati dhe të kamata anë shumë e mirë. Po veze, po këtë që të probleme në botë që ka e të ndodhë sot, a di kush ishka këtën? Që kjo kamata. Ja e ju helledhina amenu, i të kullahu edhe ru ma bakia minë rribe, in kun të minin, fe in lem të faalu fe dhe nu bi harbin minë Allahi vë Rasulit. O i të se të kini besuar, lene kamatën, nëse jeni besimtar. E nëse nuk e lini, në luft me Allahin kini mukon. E këtë bota dhe zërë ka sistem bankar me kamat. Nuk ka as korona, as Ukrajina, as Amerika, as Rusia. Kamata. Këtë bota funksionove në kamat. Dhe kjo dhe zërë ka me e shkatë rubotër. Deri sa ta marrin vetën. E kjo dhe zërë, ti sa dush filozofoje. Sa dush filozofoje. Kjo nuk ka shpikim tjetër. Vetëm këtë formë. Andaj Ibrahimi tha, hajt pe e bojna e sapin qështu. Pra a e keni Putin që kjo, ama Putin madhë po. Po hajt vete, kush e... A i zdias me të kaldu ke Ibrahimi. Edhe apet e zonë vetën të meqen. Mirë, po Ibrahim dhe zërë këtu qka bani? Me një pjesë popullit folë të ndryshe, me një pjesë popullit folë të ndryshe, me babën e vetë folë të ndryshe, me mrejt të ndryshe. Njoni thotë qa shka të boki, si të cëllin me atë qka mërvesh. A dhe tha Aliju radiallahu anë, hadithu nëse kadra ukulihim, folë një njerëzë sa mori vesh. Folë një njerëzë sa mori vesh. A dhe përshimë njeri ju du të me ditë, kur folë me gjemat, ko tjetër trajtim. Kur folë me ogjala, ko tjetër trajtim. Kur folë me mjek, ko tjetër trajtim. Kur do me shtit debat me babën, ka tjetër trajtim. Kur do me evladit, e keni pa disa njerëz, mundon se pse i thot evladit atë shuj, ai mund të thonë këtë shuj. Unë do të mundish mi thonë evladit tan, që supozimisht sinë këto azatina, se s'ngon. Po para më noti ti do mi tajtu këtë nisoja? Mi thon, dostave, miqve, o xhallarë shuj, s'mundot ashtu. Duhet me zhvillu debatin në nivelin çka i përket. Andaj Ibrahimi, për shkak se ishte te mbreti, ai e kishtu muhabetin lart, edhe Ibrahimi ai pin lart. E me popullin e vet e zipi poshtë. Apo, andaj kur erdhi bedeui te pejgamberi selam, edhe dashni me vë muhabet me pejgamberin për Allahun, me një pejgamber me pas se çishë marrvesh. Tha, sa zot ai ki? Drejt për drejt. Tha 7, 6 në tokë, 1 në qiell. Tash njëri thotë, "Çish ka çish to sa ai bedeui, çish to ka marrë?" Ka thonë mirë, kur i jën zot, kanë lut, ka thonë në qiell. Po këto pse i bën për zrami, ka thonë. E ka thonë shahadu la ilaha illallah wa shahadu anna muhammeden rasulullah. Mirë, po përshimë vëzë, jo me gjithë kanë mund shme vëzë qatë debat. Apo, dikush të të pobe, qështu për sëra unë i bajullë. A e ka ditë se që ki marrë vashë qëtu, u krimë abeti. E ka ditë se Ebu Sufjani, kër e ka shiru me e kënë duhet mi thonë, kush hinë shpijën e Ebu Sufjani ta i sigurt, edhe kush hinë shpijën e vetë ta i sigurt. Ni mua abet është. A mund me parëm vëzë, kër ka i për mësëm meke, ju ka thonë njerëzve, kush e mshel derën e shpijës, o i sigurt. Edhe kush shkon shpit Sufjanit, Ebu Sufjanit, o i sigurt. Qa ka dalim? Bile të shku një të shpitës të Ebu Sufjanit, i marrë rëzik, dërsa du mërije. U rrinë shpitala dhe mshel derën njësoj. Andaj, gryja veti ka thonë, po kjo njësoja ka thonë, po ti ta pas ka hip pak namin. Njësoja. Mi pa përsa me diti se kjo qështu marrëvesh, qështu du të mi thonë. Andaj dhe zërë, laramania e klasave të njerëzve duhet që ta banë debatin dhe debatusin laraman, jo me ketë me folë njësoj, jo me krejt me debatu njësoj, sepse jo krejt kanë mundësi me botë njëtë. Ndaj për nga mërë a.s. kur ja dha Ebu Bekër Sidiku kitë parët për fe, erë një sahabi tjetër, Saad ibn Waqqas, tha ja Rasulullah du me elan ketë parën sadaka, tha i jo, pse jo? Dhe transmitim tjetër ka ardhë, një sahabi tjetër i ka thonë, ja Rasullullah, këtë parë du mi dhanë për Allah, ka thonë një jo, veç disa. Pse? I nëse do dikush, pse Ebu Bekri tja ka morë, Saadi tja ka morë, se Ebu Bekri në ka ditë që duron familja vetë, këti e ka ditë që familja vetë zduron. A dhe ka thonë, jo, ti leja qikëstane, mësë të zgata jo dorën. Po mire dhe Ebu Bekri ka pasë qika, a e ka ditë se qika të këti bojnë sabër. A dhe ki parë disa njës, këtëve njësoj ju thonë, banë sabër, la, pus banë sabër ki. Ju nuk ban sabër, andaj duhet njerëzit me i dalluar në kategoritë e tyre. Për mësimet e tjera, vëllazër, që kanë dhënë dietarët nga debati i Ibrahimit alayhis salam me Nemrudin, është edhe ajo çka e ka thënë Sheikhul Islam ibn Taymiyyah në librin e tij Darut Ta'arud, përdorimi i argumenteve sheriatike në kallëpin logjik. A thash, si cila pjesëtinëve janë tema në veti, por se na pomundomi që të janë disa prej dobive të përgjithshme. Përdorimi i argumenteve sheriatike i jënë siretin e vetë, por në kallop të logikës. Shumë për njëzë mendojnë se nëse njëri nuk thot ka thonë Zotin kur anë, sot të folë kipe fe, sot të folë më argumente. A kjo nuk është e vërtet, bëzër. Nga se Ibrahimi, sikur që i tha Rabbi e ledhi ju hi ve ju mit, sikur që i tha in fejnë Allah e ti bishem si më shrik, asnjëna prej dy argumenteve nuk ka qenë, nuk i tha Ibrahimi, Zoti mua ka zbrit në librin tim, çështu. Ai nuk të pranon ti as si pejgamber as i ka zbrit Zoti. Aja të thon s'ka Zot, ti thon ka thon Zoti. Apo, e gjeni ki bota disa njerëz për shembull, ai debaton me kafir thot ka thon te Allahin Kur'an do të jas bezona. Mor thot për mua s'ka Kur'an. Nuk për mua s'ka Kur'an, çish argumentosh me diçka, çka un nuk e bazën nuk e shoh se e çka do të më bëvë në këtë rast, duhet mi mor përmbajtje sheriatike edhe me i vendos në kallëpe logjike të arsyjes. Do gjendë çka thotë Sheikhul Islam ibn Taymiyyah, duke për të argumentuar gazet vëzër, normal se neve na duhet argument dhe autoritet për ta vlerësuar këtë çështje. Tha Shejhul Islam Utejmije në librin e tij Darut Ta'arud, vëllimi 5, faqe 258. Dëgjoni çfarë thotë. Thotë: "Wa nahnu nubayyinu fasada tariq ha'ula'i bit-turuq al-imaniyya wal-qur'aniyyati tara wa bil-adillati allati yumkinu an ya'qilaha man la yastadillu bil-qur'ani wal-iman." Thotë Shejhul Islam Utejmije në debatin e gjatë me filozofat dhe me filozofat më të mëdhenj si Aristoteli dhe Platoni. Thotë: "Dhe ne u bëjmë të qartë atyre se rruga e filozofëve është e keqe, e prishur. Herja u bëjmë të qartë me rrugë imanore dhe kuranore, dhe her i përdorim argumentet të cilat kanë mundësi me logjiku ata prej atyre të cilat nuk argumentohen me Kur'an dhe Sunet." Për shembull, Shejhul Islam Ibn Taymija kur fol me filozofat e muslimanëve, ju thot ka thënë Allahu në Kur'an. Edhe pasaj ja u bë argumentet dhe përfundimin. Pse i thot Raziut ka thënë Allahu? Pse për shembull kur flet për shembull me Eshari thot ka thënë Allahu në Kur'an, Mu'tazilive ju thot ka thënë Allahu në Kur'an se i bjen siklet. Çuçi i bjen siklet? Nëse ata thonë na nuk argumentojmë me Kur'an, thot ju jeni kafira. Ata thonë dasina kafira. E nëse ata thonë po Allahu i hak, ata komentojnë ajetin. Mirë, çka thotë Shejhu Zamdemi? Mirë, nëse është filozofi që se pranon Kur'anin, atëherë do të na ja përdormi argumentin logjik. Dëgjoni çka thotë. Wa dhalika li anna fi maqam al-mukhataba liman yuqirru bi anna ma akhbara bihi ar-rasul haqqun walakin qad yu'arad ma jaa'a anhu aqliyatun yajibu taqdimuha alayhi wa idha kunna fi maqam bayani fasad ma yu'ariduna bihi min al-aqliyat ala wajhi at-tafsili fadhalika walhamdulillah huwa alayna min aysar al-umur. Tha Shejhul Islam Taymije, kjo nga se ne kur jemi në kuvendin e debatit me njeriu i cili i beson pejgamberit hak, na nuk e kena problem i thon ka thon pejgamberi selam edhe e ballavashojmë me pejgamberin selam. Apo mirë, mirë, po nëse është një person i cili ai ka problem, thot unë thot nuk e marr pejgamberin selam të gatshme. Kti duhet mi përdor këto argumente. Duhet mi kadu që o pejgamberi. Ama për mi kadu që o pejgamber, duhet mi marr argumente sheriatike, mos mi thon aty ka thon pejgamberin selam. Po mi apru por shembull i thon, po pse nuk o pejgamber? Qysh, këtë e din për pengamber. Zotin, për shembull, nëse e beson Zotin, atë e flasë për pengamberin. Nëse ai ka problemet me Zotin, kalëm në debatin me Zotin. Tha që e Khulisam, i më të imije. Tha dhe kur jemi duke ja u shpjeguar qështjet e komplikuara logike, thot ne falëndërimi i takon Allahut, i shpjegojmë gjërat dhe kjo për neva shumë e letë. Do gjënë shka thot, ne falëndërimi i takon Allahut, na është bërë e qartë, shumë prej gjërave, ha, prej argumenteve të prishura që i shfaqin filozofat dhe gjehmit dhe kaderit dhe ata të cilët janë me ta, të cilët i vendosin ndesh ato që ka i quen ata fakte me librin Allahu Gjelle Gjelalu. Dë gjënë shëtët: "Wa alim në bil akri sërih fesade a'dhame ma ja'temidu në alihimin dherik." Thot dhe ne me argumente logike, pa thonë hiq ka thonë Zotit dhe pejgamberi selam, por i ka zhvesh përmbajtjet nga Kur'ani dhe hadithi, thot ua kemi bërë të qartë se krejt ato që ka ju mbështetini prej argumenteve janë të kota, logikisht. Andaj ka shujtë librin e marë Der u të arut bejnë lë akli vë nëkl, s'ka konflikt menja me shpalje, dhe të vëllime të mdoja dhe se di ka shujtë që i khul islam i më të imije. Thot walillahi lhamdu mimma zaden Allahu bi hudan wa imana. Thot, Allahu t'i takon falëndërimi, ne me këtë mënyrë të argumentimit na ka shtu Allahu imanin. Andaj përmenja dhe zërë njërë për ligjeratave se nëse mund është me e bo imanin, sikur që e di se një dhe një bojnë dë, kjo një me ti madhë. Mos me mujt me shkull komplet, mos me mujt me shkull hiq as dyshinë mos me tije. Andaj për nga mësëram shpesh i bin të shembujt të kësaj dunjaje që njerëzit me e di që s'munë që është që Zotit mu diskutuje. S'ka mundësi më diskutu, ishtë fare. Andaj, nuk ka problem. Dhe Ibrahimi këtu shka tha, Zotë jam jep jetë dhe merë jetë. Kjo dhe zërë shumë shkencore. Ne e shumë i jetë atë del jashtë. Njeri gjallët. Ne e shumë i dilë i lëvizë. Kush i lëvizë të? A një thotë, po me ju në Kurani besoni. Tama, kush e lëvizë? Kush të prunin ndu një? Kush të ka kriju tyje? Flasim shkencëtarisë. Largoje si pasteje dogmën. Hajde vim të argumente logike. Tha që e khullu islamu të imije, fe inne fesad el muarid mimma ju ejidu ma'rifet el haqqi u jokui. Thot, dijet se kur e di se kundërshtusi apo ajo me të cilën kundërshtohet feja, ha, është e kotë logikisht, thot kjo të nimon ti me ditë të vërtetën ala më mirë. Shumë para më vëzër, kur ti e di se kufri, shirku, gjunahi, edhe logikisht të gabim, kjo të ashton imanin. Para më në kur ti e di, ma jetë e di, me hadith e di, po edhe me kalkulatori ja qëtë gabim. Thu këshirë Allah, shirk me ba, edhe me sapin tanë, bema kalkulatorin tanë, gabim den. Gabim den. Kamata, bema kalkulatorin tanë, gabim den. E në musliman vëzër duhet me pas një kalkulator të logikës që ja u qëtë njerëzve vazhdimisht. Vazhdimisht thot, gabim e kje. Nëse a e smervesh me ajet, i shkohet me diçka tjetër. Sikur që i shkoj Ibrahimi, tha, Zoti jam, ja pjetë, ka kriju tije. Ka kriju tije. Dhe ti e dikta. Tha Shejhul Islam, Ibn Taymija, rahimahullah. Ve kullu men kane a'rafa bi fesadil batil, kane a'rafa bi sihatil hak. Ma lëmën këta. Thot, si cili njeri, që e di ma mirë, se e kota është e prisht, qatë që ma mirë e di se e vërteta a hak. Qatë që ma mirë, që e di se e kota, me logik, me logik është e kot, atë shma shumë e di shëndetin dhe vërtësin e hakot. I kjo vezër, në vonë ka nevoj për të katë të madhë. A në vezër, këtu, për shembull, djetarë kanë djerë se Ibrahim a.s. argumentohi me gjërat të cilat janë të logikshme. Janë të logikshme. Dhe tha, Zoti jam jep jetë dhe marr jetë, Zoti jam e bë diellin dhe nga linja dhe sjellje tipe perëndimit. Andaj vetë shpesh harna i gjem njerëz më shembull, thotë, na nuk argumentojmë me shkencë. Jo, na argumentojmë edhe me shkencë. Apo, sidomos për shembull, toka është e rrumbullakt apo nuk është e rrumbullakt? Shejhul Islam Ibn Taymija thotë, toka është e rrumbullakt me ixhmanë muslimanëve. Apo, e shkenca çka thotë? E thotë të njëjtën. Na argumentojmë edhe me Kur'an, edhe me shkencë. Nëse dikujt çale me Kur'an, ja bim me hadith, çale me hadith, ja bim me ixhma, çale as me ixhma. I thojna, me shka po do me shkenë, se edhe shkenë se ka qitë rumullak. Pra, dhe zërë, Allahu do të ndihmon fejnë e vetë, jashtë aksaj meselës, toka rumullak të apo e sheshtë, gjdo meselë tjetër, Allahu ka me që fakte, të pamohushme, se në rihim, ajatina, fil afak, do të atë regojmë njerëzve faktet në univers, kënë univers dhe shumë në nënësi, afak, dhe zërë, kër e del haptas, jeshema, apo, e kjo vëzër është shumë rëndësishme, sidomos gjatë debateve, që njeriu të ketë bagazh informativ edhe dijes që ti të reziston të kotës dhe asaj që ka thrasin në ta, ata të cilat debajtojnë me të kotë. Gjithashtu vëzër premësime që kanë dhjetë djetarët nga kjo debat është se njeriu duhet të pranon fjallën nga si cili që vjen. Dhe kjo është problemi vëzër i Nemrudit. Se Nemrudi ishte zullum qarë që ishte Allahu Gjelluala, febuhit e ledhi kefara, wallahu la jahdil qawm al-zalimin, u mshel goja qafirit dhe Allahu nuk e uzon popullin zullum qarë. E mirë, ki Nemrudi, pse nuk e pranoj Ibrahimin? Se i tha i vogël, i rijeti me në kalzumua. E dhe zë kjo e i rijeti, feten ju kalu, një djali i ri që ty ishte, kjo nuk të sos pun parat vërtetës. E vërteta është e vërtet në vetë vetin e vetë. Edhe e kota është e kotë pavarësisht sa njerëzi autoritativ i rinë pas. A ne thotë Shejhul Islam Ibn Taymija në livrën e tij Minhaj Hajjus Sunne, vëllimi i parë, faqe 56, dhe thotë: "Wal qawlu al-haqqu alladhi yaqumu alayhi ad-dalilu yuqbalu min kulli man qalahu." Tha Shejhul Islam Ibn Taymija, thotë, fjala e vërtet, hak, e vërtet, në të cilën ka argumente, për të cilën ka argumente, ajo pranohet pi sicili çka e thotë. Pra dhe lejo djeri më argumentu me si cilin që ka dhe të vërtetën. Për nga me zëram i ka dhënë e buhurejrës, kër i ka dhënë e buhurejra, kër i ka dhënë i blisi e buhurejrës, nëse e lezën a jetin kursi, shejtani stafrohet. A mund që para mu dhe zërë, për shemë, ti me të kalëzhu një dreq, një drugaq, njëri prisht, një regulli cili të bandobi tyje. Ti zakonisht tu, ki shejtani s'kalëzhu në kur gjo mirë. A më përmë samë ja me remetoj edhe këtë punë. Qëka i tha? O e bahurera, sadakak, vë hu e këthup. Këtu dhe zërë është zonë shumë ndishme, që shka mujtë me ma kalëzua i të vërtetën. Do gjojë, i ka thonë me samë, që tu të ka thonë hak, a ma i rënë asak i madha. Që i ka thonë shejtoni? Ka thonë shlom se e ka kop. Ka thonë shlom se e ka kop në syretën e njeri. Ka thonë shlom, ka dojtë dishka. Ka thonë si ta lezosh ajetin kursi natën, shejtoni së në vjen gatë. E bërera ka thonë, shejtani me të kallëzu qështu, hajduti me të kallëzu qështu. I ka tha me mësram, po, e vërtet o kjo. Kjo e vërtet, jo pëse të ka thonaj, kjo e vërtet vetë veti. Po ajta ka thonë të vërtetën sa të lirohet. Andaj shpeshar dhe zërë, ndodhë njëri, o qafirja qëllon. O qafirja qëllon. A i shtanja e ka qëllon disa prej kombinimeve. Apo, gravitetin e kanë zbulu vonë këta evropianët, po muslimat e kanë zbulu mati. Apo, e mirë tash, pëse është e vërtet, ti nëse jetë të fulën e në musliman, mund shpja parasita jetet. Po nëse jetë të fulën me një shka, i thua, ka thonë ky, për shkenstarë dhe ja, mbyll mesedhen. Andaj, prej mënirave që ka duhet muslimanit këtë kujdes, që mos shikon në vogëlsin, arinin, apozitën, afakorallokin, azengillokin e kundërshtarit. Po ta dëgjon që ka thot. Sigur që përgjën sa me dëgjonte. A e kryte? Dhe zhe, shetë më donë kjo a e kryte. Ka një arë njëri së në duron. A ki pa të zhe kurbojnë të batë, bile, shpesh ndodhë, po thot e di shka i të thonë, nale. Ka dole, ullo. O, një dy, e jam të i diketi. Po, shpesh ti, që i shtonë të Zuhriju, një muhadith i madhi muslimanve, thonë të, une, shkoj në gjami, e gjeni djallë tri, i kam su do hadithe për menqë. Thot e ngoj me vëmendje, pin fillin dhe një fund. Thot pasha Allahum, që ato hadithe i di, para se me dalë këtë dunjo. Unë që to hadithe i di, para se me dalë dunjo. Ama për mi dhanë motiv. Kini më dhe thot, po, i kina një këtë më abete. Po, ka dalë, sa të folë. Thunja da, e kryte. Kur ta kryte? Kur ta kryje, ka zoja që ka kimi ja ka zu. Nasë mbojnë asafër. Ka dhe të nësë në e priti, që ka kimi më ka zu. Kjo normal, vëzhe, kur dikush ka zoja prada, normal se i dhu nalu. Ama kur të kazoj diçka që ai do më argumentu me ta, do më rrufije, do më dëftue, do më lajmërua, i lihet mundësia më ungue. Andaj tha alayhi salatu selam, ju vini hasmoheni te une. Kallxoni, kallxo çakije, pastaj na e shohmi si duket apo nuk i duket ata tha alayhi salatu selam, un xhikoj mbas asaj çka e dëgjoj. Nuk e dije çka ka për gjërat të fshehta. Edhe e fundi vëzhër, që mirët nga kjo, un ka shumë vëzhër premtimeve, unë mundova me i shkurtuar nga se shumë prej gjërave janë shkurtuar nga kapitujt të mdhej. Djetartë në çështjen e debatit dhe diskutimit kanë thënë, kanë vendosur një rregull, e ka përmendur këtë rregull autori i librit Dawabitul Ma'rifa wa Usul Istidlal wal Munadhara. Në këtë libër vëllazër ka sjell një nga rregullat e debatit dhe ajo është thuhet kështu: In kunta naqilan fas-sihha aw mudda'iyan fad-dalil. Kjo vëllazër është kriter shumë i hollë, që shumë për e muslimanë shpesh nuk i përmbaha. Nërsa Ibrahim a.s. ju përmbajt, edhe pejgambert ju përmbaha, edhe ulemat ju përmbaha. Cila është e vëzër? Dëgjore, thot, nëse je të transmitue prej dikujna, atëherë dush me pas saktësien, që shka thonë? E nëse je të pretendu diçka dhe një rezultat, atëherë dush me sjell fakti. Kjo vëzër shumë me rëndësi në gjatë debatit. Por shemu, ka thonë filani qështu, tash ka dale, se ki himi një krist madhe, ka lëzok gërën për gërën që shka thonë. Ki thotë përshimë shpesharit, dhe gjëna njërës, po qështu da është ti me thonë? A, rrenë, kjo rrenë. Qështu ka da është me thonë, kur jetu pretendu për kundërshtarin, kjo rrenë. Andaj tha ima Mahmedi, ne transmitojmë gërën për gërën që shka thonë hasmi. Pse? Se zvanë me rrenë. A kur pretendojnë adi qka, mujna me pru argumente. Por shimu, ta zonë akështu. Ti tu pretendu diçka. Për shembull, ti e ke prodhu një diçka, apo pretendon se, për shembull, kjo është ky rezultat është kështu. S'ki nevojë të më na kallzon neva, ka thon dikush as ka thon. Bëri fakt se është çështu. Bëri fakt se ç'kjo ilaç. Bëri fakt se ç'kjo nuk ka ilaç. Po, a kur thush ka thon dikush? Fasihha, dush me kallzosh. A do kjo vëzhgim të dietar të shumë precize. Kur të kallzojnë hadith, thonë bëmos senedin. Kur të konkludoje, thot ka dalë. Nuk do më donë se me përte përsenetit. Që kohet i ajetin, që konkludimin, apo. A në dhe zër, imam Shafiu, ishte zotnia i kësaj pune. Ishte zotnia i kësaj pune. I cili i bani banor të Bagdadit me banor të Kufës bashkë. Që ishte imam Ahmedi, na e në kanë të ufërkuë me banor të Kufës. Me Hanefit, Hanbelit, me Hanefit. Se këto kanë dhanë, Hanefit, na i logikojnë asenët. Këto kanë thonë na veç me hadith. Shafiu ka thonë, po pse be i kini shtikë të të dhjetë luft? Se këto nuk janë luft. Hadithi me logikën janë bashkë. Apo, andaj ka sjellë rregull në librin e tij Ar-Risala, se duhet njeriu kur të kallëzoje për dikan që ka thonë, ka thonë çish ka thonë. Apo, dhe këtu vetë njerëzit, po të nita be unë, shka nita ullo. E ke nita që ti ke dosh me një. Apo, andaj thosht Ibn Qayyim el-Jauziy, në librin e tij Miftah Dar-is-Saada, thot, urrejtja e ban njëri jun, urrejtjen e një njëri, da një njëri, bukurien fizike me pas shëmtume. Pa, në libën e ti Miftah Dari Saad, thot i ban kajim e gjëzije, njëri ju mund me urrejt i kanë, aja ma i bukri qytetit. Tha, shfa i bukri, par vetë lakon qytetit. Kjeve zërja urrejnë, ka mund si njështë lakmojnë me njëtë me ta, po folme, o, se një duka dhullë këtu për moda, po për ta shpjegue. Thot i ban kajim e gjëzije, po para me ndo kur qështja është e shpirtit. Por shemo, nëse dikush, e keni pavë, zakonisht kërë e merë dika një nati, ja merë me shpi një nati, me kerë, me ketë, thot a i asdi më ullë, asdi me nejtë, asdi me pi, asdi... Pse? Se kje ka mori nati, qka të lëvizit, thot, ketë gabime të mudu, ka i të lëvizit të mudu gabit. A nga anë që të kure do t'i kanë, thot shireve, vallave i ka ijeve, kur ullët e, kur rrëje, këtu, ki nuk ka tu po objekte, ki a tu po dashnit vete. Dashnija vet janë mblon personin, gjithçka e mira. Urrejtja vet janë gjyros personin, gjithçka i duket e keqe. Apo, e mirë gëzë, thot i bën kajmë gjëzije, nëse kjo urrejtje kalon në shpirt, thot i bën kajmë gjëzije, e dëgjon fjallën e mirë, i duket e keqe. E dëgjon fjallën e keqe, thot, mire tha, kam gu lajmonë e këtë punë. E vërteta kjo, thot. Ti thu subhanallah, si ka mundi, ama urrejtja dhe zë, urrejtja. Andaj njeriu muslimani duhet me qeni pasën nga kjo, andaj nga ndjetarët, nëse jetu ka transmitue, për mbaju, njën i thot, për shimu shpesher, në shuhen, o gjo, a do mëzdosh me shuhit librin, vëllimin, fasën, po, do mëzdosh me. E do mëzdosh me. Sepse a e disa fjalë na vinë, ka thonë i bën Kaimi, ka thonë i bën Tejmia, e pa lavra ati. Kanë thonë ndjetarë, ku kanë thonë? E të siha, ku kanë thonë? Ashtu mujna me lujtna. Andaj da Ibni Hazmi, mos mu kanë librat. Su i celibat hoq. Që hajde, mledhe një me zhlis. Të ndëruar që ma të li, në qita për shkru në qëtu. E kipa ato, ma ples. Në liber më re shkru në thot, ku shkru në Allah? Ku shkru në, ka të zama, cilin ajet? Me dhe faci, ka të zama. Ka sure, ka ajet, ka hadith, ka senet. E kur t'ja nise më ngushtu vëzër puna, atër e shef njëri ju se, a të volë me dikan që është kompetent për atë pun, a të lujt. Andaj djetarë shikove se ka nu regull. Transmeton zingjirin. Mirë, nëse jetë të pretendu argumentin. E qka është argument, dhe zër? Kjo anë teme madhe. Qka e përbën? Argumentin o ketë teme madhe. Do të ashoj me lejen e Allahu te bare kjo e tjera, nga se kohëna ka përfundu. E kjo dhe zër ishën disha përimësimeve, të cilat i kanë zirë djetarë, ka dhe të tjera, sikur për shembull kënaqëria e Ibrahimit alayhis salatu wassalam, qale Ibrahimu rabbi, zoti jam, nuk i ka ardhur mare, me thonë se zoti jam, sikur që plot për njerëz do thotë, kjo me islami, mira edhe në islam do thotë, mira edhe në islam. Jo, vetëm në islam o mirë. S'ka mira edhe në islam. Në islam o mirë, te Muhamedi sa më mirë, zoti është i mirë, zoti më i madh i s'ka, andaj ne kemi Allahu Akbar. Nuk thënë Allahu Kebir, na thënë Allahu Kebir për në lajm. Ama kur e përhapim ezanin, çka thojna? Allahu Akbar. A dhe Ibrahimi, Rabbi, zoti jam, s'u vjen mare. Sa njerëz vjen mare. Apo, më di disa njerëz vjen mare me thon, ka thon Allah. Tha zoti. Ë, pak më u lakmua atë të cilat ai sinon më lakmua. Elusme Allahu xhelalu ala, që Allah na mundson me bëj debate të mirëfillta. Na mundson Allahu xhelalu ala që ta paraqesim fen e Zotit xhelalu xhelalu në mënyrën më të mirë të mundshme. Elusme Allahu te bareke ve teala, që Allahu xhelalu xhelalu na mundson që të ndjekim rrugën e pejgamberëve, rrugën e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Elusme Allahu te bareke ve teala, që Zoti xhelalu xhelalu na mundson që të shohim argumentet të hak dhe të ndjekim ato, të shohim të kuta të kota dhe të shmangim atyre. Elusme Allahu xhelalu që Allahu te bareke ve teala muslimanët që inshallah Allahu të dihmo fuqaras kanë dorë nevojtar, bonjak Allahu të mbulon me mëshirën e vet edhe neve bashkëmeta. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين